Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 20. sözden okuyacağız. 20. söz iki makamdır, yani iki kısımdır, ana bölüme ayrılıyor. Birinci makamdan başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li ademe fesecedu illa iblis. İnnallaha ye'murukum en tezbehu bekareten sümme kaset kulubukum min ba'di zelike fehiye kel hicareti ev eşeddu kasve. Sadakallahul azim. Bir gün şu ayetleri okurken şeytanın kalplere attığı vesveselere karşı Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden üç nükte ilham edildi. Vesvesenin sureti, şekli şudur. Ey Müslümanlar! Diyorsunuz ki Kur'an mucizedir. Hem Kur'an belâvetin, edebiyatın zirvesindedir. Hem herkese her zaman hidayettir. Her zaman herkese hidayettir, yol gösterir. Halbuki şöyle bazı cüz'i hadiseleri tarih tarzında ve ısrarla tekrar etmekte ne mana var? Nedir o cüz'i hadiseler? Biraz sonra onu Kur'an-ı Kerim'den yeniden okuyarak göreceğiz. Böyle bazı cüz'i küçük hadiseleri ve tarih gibi ısrarla tekrar etmekte ne mana var diyor. Bir de Bakara suresinde bir inek kesmek gibi küçük bir olayı o kadar önem vererek anlatmak, hatta o büyük sureye de El-Bakara suresi adını vermek ne kadar uygundur. Hem yine Bakara suresinde Allah'ın emriyle meleklerin Adem'e secde ettikleri anlatılıyor. Bu olay bize göre gaybidir. Biz bilemeyiz. Akıl bu olayı anlamakta zorlanır. Güçlü bir imandan sonra teslimiyetle anlaşılıp ancak idrak edilebilir. Halbuki Kur'an, aklı olan herkese ders veriyor. Kur'an'ın birçok yerinde, اَفَلَا يَاقِلُونَ yani, akletmiyor musunuz, aklınızı kullanın der. Hem yine Bakara suresinde, taşların tesadüfi ve tabii olan bazı hallerini önemli bir olay gibi anlatmakta nasıl bir hidayet, bir yol gösterme var. Değerli kardeşlerim, şimdi böyle arka arkaya üstadın sıraladığı birkaç konu oldu ayetler hakkında. Şimdi sırayla o konuları işleyecek. Bu konularda kalbime gelen nüktelerin özeti şudur diyor ve birinci nükteyle başlıyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan olayların içinde birçok cüz'i küçük olaylar da vardır. O küçük olayların her birinin arkasında külli büyük gerçekler vardır. Ve o küçük olaylar bize o büyük ve genel kanunların ipucunu veriyor. Evet, demek ki Kur'an-ı Kerim bazen çok küçük bir olayı anlatıyor diye o olaya takılmamak lazım. O olay bir büyük olayın veya bir büyük kanunun sosyal hayatta, içtimai hayatta, ekonomik hayatta, efendim veya tabiatta, kainatta cereyan eden bir büyük kanunun ipucunu verir ve bir küçük örnekle bize çok şeyleri anlatmış olur Kur'an-ı Kerim. Şimdi onlardan birisini Kur'an-ı Kerim'den okuyarak göreceğiz. Önce birkaç ayetin mealini okuyalım ve konuyu beraberce görelim. Bakara suresi 30. ayetten başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife var edeceğim, yaratacağım demişti. Yeryüzünde bir halife yaratmak genellikle şöyle anlaşılıyor. Yeryüzü sultanı sayılabilecek bir canlı varlık, yani insanı yaratacağım diyor Cenab-ı Hak. Evet, ama önemli bir varlık yaratılacak. Melekler Cenab-ı Hakk'a şöyle dediler. Orada dünyada bozgunculuk yapacak, kan akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz seni överek yüceliğini anıyoruz ve seni devamlı takdis ediyoruz, zikrediyoruz dediler. Allah ise, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Yani insanı yaratmakla melekler endişe ettiler ki, insan bir yönüyle bozgunculuk yapacak, fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlığa benziyor. Dünyaya, aklıyla, beyniyle dünyaya gelip, böyle pek çok cinayetleri işleyecek bir varlık yaratacaksın ey Rabbimiz diye soruyorlar. Cenab-ı Hak da diyor ki, ben sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Yani insanın başka özellikleri de var. İnsan başka özellikleriyle beraber yaratılıyor. Ve sonra Adem'e yarattı yani insanı, ilk insanı Adem aleyhisselamı. Ona bütün isimleri öğretti. Sonra her şeyi meleklere gösterdi. Eğer sözünüzde samimiyseniz veya yani insanın yaratılışı iyi olmayacak diyorsanız, bunların isimlerini bana söyleyin dedi Cenab-ı Hak meleklere. Onlar, sen münezzehsin. Yani sen hiç haşa hata yapmazsın. Yarattığında yaptığın işlerde çok hikmet vardır. Biz senin öğrettiğinden başka bir şey bilemeyiz zaten. Şüphesiz sen alimsin ve hakimsin dediler. Her şeyi hakkıyla bilen sensin. Hikmetle, mana ile, efendim anlamlı bir şekilde yaratan, yapan sensin dediler. Cenab-ı Hak, Adem aleyhisselama bu defa şöyle dedi. Bu eşyanın, bu varlıkların isimlerini söyle dedi. Adem isimlerini saydı, söyledi. Allah o zaman, ben gökler ve yerde görünmeyeni biliyorum. Yani yerde, gökte görünmeyen, bilinmeyen ne varsa biliyorum. Sizin açıkladığınızı da, gizlemekte olduğunuzu da bilirim diye size söylememiş miydim dedi. Sonra meleklere, Adem'e secde edin demiştik. İblis, şeytan, müstesna, hepsi secde ettiler. O ise secde etmekten kaçındı. Büyüklük tasladı ve inkar edenlerden oldu. Şimdi buraya kadar okuyacağım. 34. ayete kadar okumuş oldum Bakara suresinden. Burada geçen Allah eşyanın isimlerini öğretti Adem aleyhisselama. Her şeyin isimlerini öğretti. Alleme Ademel esma'e kullaha ayetiyle Hazreti Adem'in bütün meleklerin de üzerinde bir yeryüzü sultanı olabilecek bir kabiliyette yaratıldığını anlatıyor. Zaten başta da demişti ki, ben yeryüzü sultanı olabilecek bir varlık yaratacağım, insan yaratacak. Gerçekten eğer insan dışında bütün canlı varlıklara bakarsanız, hepsi dünyaya gelir ve dünyadan göçer giderler ama dünya hakkında hiçbir bilgileri olmaz. Nasıl programlanmış iseler, o program dahilinde hayatlarını yaşar ve dünya ile ve dünyayı yaratan Allah ile ilgilenmeden dünyadan geçer giderler. İnsandır ki bütün canlı varlıkların üzerinde büyük bir kabiliyetle, zeka ile, akılla gelmiş ve hem yeryüzünde olan biten ne varsa her şeyi merak etmiş, öğreniyor, anlıyor, hem konuşuyor, hem her şeye isim veriyor, isimle her şeyi tanıyor, tanımlıyor ve ayrıca her şeyi yaratan Allah ile de bir ilgisi, münasebeti var. Onu da tanıyor. İşte Alleme Ademel esma'e kullaha. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti ayeti. İnsanın meleklerden üstün yaratılmış olmasını haber veriyor. İsim koymak, isimleri bilmek insanın maddi manevi kemalatına medar olduğundan buna çok önem atfediyor Cenab-ı Hak. Bu önemli hakikati haber veriyor. Gerçekten biz insanlar isimlerle, kelimelerle konuşuyoruz. Ve ismini takmadığımız şeyi tanıyamıyoruz, tanımlayamıyoruz, hatırlayamıyoruz. İsimlerle, yani sembolik ifadelerle, kelimelerle mahlukatı, varlıkları tanıyoruz. Onun için kelimeler, isimler insan için çok önemli. Bu olayda Hazreti Adem'e isimlerin öğretilmesi mucizesi görünüşte küçük bir olay gibidir ama bu olay öyle büyük ve genel bir kanunun ipucudur ki insanlara verilen çok büyük ve çok kapsamlı kabiliyetle beraber insanlara öğretilen sonsuz manevi ilimlerin ve kainatta var olan canlı ve cansız bütün varlıkları inceleyen pek çok tabiat ilimlerinin ve yüce yaratıcının şuunat ve sıfatlarıyla ilgili pek çok marifin öğretilmesidir ki, bu ilimler insanoğlunun meleklerden, hatta semavat ve arz ve dağlardan üstün yaratıldığını göstermiş. En büyük makam olan yeryüzünde Allah'ı tanıma ve onu yeryüzünde temsil etme davasında, yani emanet-i kübrayı taşıma davasında insana bir üstünlük vermiş. Ve bütünüyle de onun yeryüzünde manevi bir sultan olduğunu Kur'an bize böylece anlatmış. Meleklerin Hazreti Adem'e secde etmesi, fakat şeytanın secde etmemesi olayı da pek geniş, külli bir düsturun ucu olduğu gibi pek büyük bir hakikati de bize hissettiriyor. Şöyle ki, Kur'an meleklerin İlk insan olan Hazreti Adem'e secde ederek itaat ettiklerini, yani dünyada itaat edeceklerini, faydalı olacaklarını, kainatta var olan çeşitli maddelerin çoğunun ve onların manevi mümessilleri ve müekkellerinin de insanlara musahhar olduklarını, insanların da beş duyularıyla onlardan faydalanma konusunda hazır olduklarını anlatıyor. Yani meleklerin insana secde etmesi demek, adeta bütün fizik ve kimya aleminin insanın hizmetine verilmesi, insana musahhar kılınması, insanın da onlardan faydalanabilecek, onları çeşitli işlerde kullanabilecek bir kabiliyette yaratıldığını gösteriyor. 34. ayeti okuyalım Bakara suresinden. Meleklere, Adem'e secde edin demiştik. İblis müstesna, hepsi secde ettiler. O ise secde etmekten, secdeden kaçındı. Büyüklük tasladı ve inkar edenlerden oldu. 35. ayette Cenab-ı Hak Adem aleyhisselama şöyle diyor. Ey Adem, eşin ve sen cennette kal. Orada olandan istediğiniz yerde bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan orada ikisinin de ayağını kaydırdı. Onları bulundukları yerden çıkardı, onlara birbirinize düşman olarak inin, yeryüzüne yerleşip bir müddet orada geçineceksiniz dedik. Evet, yani şeytan insana boyun eğmedi, secde etmedi. Ayrıca da insanın ayağını kaydırmak için insanla da uğraştı, mücadele etti ve hakikaten de insanın cennetten yeryüzüne gönderilmesinde, efendim sürgüne gönderilmesinde etkisi oldu. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu böyle anlattı. Üstadımız da diyor ki, şeytanın büyüklenerek insana secde etmediğini Kur'an söylemekle, İnsanların istidatlarını, kabiliyetlerini bozan ve yanlış yollara sevk eden kötü maddeler ve onların mümessilleri, kötü varlıkları, insanların yükselme, olgunlaşma yolunu kesen büyük bir engel, müthiş bir düşman olduklarını hatırlatarak, Kur'an-ı Mucizül Beyan, bir tek Adem'le aleyhisselam, küçük bir olayı anlatırken bütün kainatla ve bütün insanlarla da ulvi, yüksek bir konuşma yapıyor. Yani esasen şeytanın Hazreti Adem'e secde etmemesini söylemekle, dünya hayatı boyunca, milyonlarca yıl ne kadar insan dünyada kalıyorsa, bütün insanlarla şeytanın mücadele edeceğini ve insanların yükselme, olgunlaşma, terakki etme yolunu kesmek için uğraşacağını Kur'an-ı Kerim böyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim burada meleklerin insana secde ettiklerini anlatmasıyla cahiliye dönemi Araplarına da önemli bir şey anlattığını bilmek lazım. Müşrik Araplar putlara taparlarken putların içinde meleklerin varlığını ve o meleklerin de Allah'ın kızları olduğunu, bu meleklerin insanlarla Allah arasında elçilik yaptıklarını tasavvur ediyorlar. Bunu söylüyorlardı. Böylece esasen taşa, ağaca değil, putlara değil, meleklere secde ettiklerini anlatıyorlardı. Kur'an ise Bakara suresinde anlattığı bu olayla, yani meleklerin insana secde ettirildiği hadisesini anlatmakla, onlara insanın meleklerden de aziz ve üstün olduğunu, hatta meleklerin insanlara secde ve hizmet etmekle görevli olarak yaratıldıklarını öğretiyor. Ey insanlar! Siz en üstün yaratılmışsınız. Yalnız Allah'a ibadet edebilirsiniz. Ne putlara ne de meleklere ibadet etmeniz size yakışmaz diyor. Evet değerli kardeşlerim, kısaca özetleyerek bugünkü dersimizi kapatıyorum. Kur'an-ı Kerim, Adem aleyhisselama isimlerin öğretilmesi olayıyla insanın yüksek, yüce yaratılışını, bütün mahlukat üzerinde bir sultan olduğunu bize anlattı. Meleklerin secde ettirilmesiyle de, meleklerin insana secde etmesiyle de, insanın meleklerden de üstün olduğunu, meleklere bile secde etmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca bütün kainatın bütün varlıklarıyla insanın hizmetine verildiğini ve insanın hiçbir şeye secde edemeyeceğini, bunun katiyen yakışmayacağını söylemiş oldu. Evet, dersimize burada son veriyoruz. Yarın aynı saatte ikinci nükteyi beraber okuyacağız. İyi günler diliyorum.